trukdyk man, aš nenoriu dar pabusti. Amžinai, nuo tada, kai tu atėjai į mano pilką gyvenimą ir apsigyvenai kiekvienoj ląsteliai, niekas tavęs neišstūmė, nes tau nėra lygių. Ir kuo tu labiau nuo manęs tolai, tuo labiau man skaudėjo, tuo labiau gėlė širdį. Bet tu vis bėgi, traukės nuo manęs lyg nuo ligonio, laukiančių mirties. Ir kelių grįžti nebėra, nes bėgiai išardyti. Tuščioj stoteliai lieki vienas, klausydamas tylos verdikto. Ir savo lietuoj tu nusileis miškan, ir aš sudė tau pasakysiu, mano meilė, mano muzika. Išsisklaidė tarsi dūmai, sudužo, subirėjo meilės rūmai, laimės rūmai, netrukdyk man, netrukdyk man. Kur mano pusė? Ir vis dar nėra mano žmogaus, ir nereikia man jokio kito. Baigiu savo ilgą kelią nueit, o jo dar vis nematyti. Vėluoji, vėluoji, mano žmogau, nuklydai ar ėmėjai bastytis. Dairaus atsigrėždama atgal, o tavęs dar vis nematyti. O sako, visi turim savo pusę, o kur ieškot, gal jis zulusas? Fedot nuo netot. Aš pažvelgiau jam akysna tiesiai. Ne jis, matau aiškiai, ne jis. Pardon, pasakiau, mielas draugi, juk jūs nei mėsa, nei žuvis. Į akis aš jam pažvelgiau tiesiai. Ir nors laukiau dienas ir naktis, matau, ne mano čia pusė, ne mano, ne toks, ne tas, ne jis. Praeik. Mėgstu tą šiltą vėją, kur pievo vaikų rytinėjas, sušiaušia ar paglosto, ar pakštlapu įskruosta. Be pigų padykėlį vėjo laisvam arimos kvatoti, man žemės pilkam arėjui laukti, tikėti ir svajoti. Po debesų klaidžioti raistą, po miestus, kur spraudžiasi žmonės, po mėlynų ežerų skraistę. Klajonės, laukimas, kelionės. Kai vyturio balsas padangiai suvirpins iš troškusią širdį, iš laimės visai apspangus, ji nieko daugiau nebegirdė. Praeik, tad praeik pro šalį, vagonas jau nuvažiavo, atsiimu savo dalį, kas buvo jau nebe tavo. Praeik, tad praeik pro šalį. Nuostaba. Nustembi, kai kas nors tau padaro gerą, net keista, už ką, kodėl. Juk naudos iš tavęs dabar jokios, nei lovai, nei kėdėjai. Esi tik mažas vabalėlis, ropoji savais keliais, nebetiki meilėm, žodžiais gražiais, vaniliniais pažadais. Ir nors tyliai džiaugies ir stebies, nejaugi, už ką, kodėl, bijai prisiglausti prie peties. Ir netekti vilties. Rodyk tam, ateik ir pasirodyk tam, kas gimės ir sekmadienį šventam, kas gimės ir sekmadienį šventam. Vasara. Birželis tai kaip muzika, Čaikovskis, Barkarolė, švyti žydrė žerai, lyg išbarstyti karoliai. Skamba dalgiai lankoj, baltos drobės švitruoja, viešpatė kaip smagu, kai vyrai laukos dainuoja. Kvepia šienas, lanka, apsunkia gėlių galvelis, ir saulė šilta ranka paglosto kiekvieną žolelę. Ir svaigsta, svaigsta galva, lyg nuo bučinio, kurio tinga. vasara, tai tu esi čia, kai darai mane laimingą.